Нагадаю, што мы з вамі знаёмімся з казкамі народаў Акіяніі. І сёння я распачну распавядаць вам гісторыю, якая называецца «Як бугай сяброў рыбай частаваў». Калі бугай быў чалавекам, закінуў ён аднойчы сетку ў мора і злавіў вялізную рыбу. Рыбіна была вельмі вялізнай. Бугай прывязаў яе да каноэ і пацягнуў за сабой да берага. «Пажартуютка я над сваімі сябрамі», – вырашыў бугай. «Прымушу іх папацець за кавалачак гэтай рыбы». Ён падплыў да берага і паклікаў усіх сваіх сяброў. «Я злавіў вялізную рыбіну. Сядайце ў каноэ і плывіце за мной. Адшукаем мястэчка і з'ядзім яе». Сябры неадкладна спіхнулі на ваду свае каноэ і паплылі за бугаём уздоўж берага. «Які добры наш сябра бугай», – казалі яны. «Ён злавіў рыбіну і хоча падзяліцца з усімі намі. Які малайчына!» А бугай усё гроб і гроб, пакуль яны не падплылі да доўгага вострава. «Добрае месца, доўгі востраў», – сказаў бугай сябрам. «Тут мы і спынімся». Сябры яго ўзрадаваліся, што хутка пачнецца баляванне. Яны выскачылі з каноэ і разбілі стойбішча на востраве, а потым кажуць бугаю: «Давай выцягваць рыбіну з вады, пачнем баляванне». «Не», – адказаў бугай, – «нядобрае гэта месца. Толькі зараз я ўбачыў, што гэта дрэннае месца. Плывіце за мной далей». Тады ўсе сябры зноў селі ў каноэ і паплылі за бугаём. Каля пакатага вострава яны атачылі каноэ бугая і сталі яго пераконваць: «Вось дзе цудоўнае мястэчка, самае падыходнае, каб з'есці рыбіну». «Не, паплывём далей», – адказаў ім бугай. «Далей ёсць месца і лепей». Бугай зноў узваліўся на вясло і пацягнуў рыбіну па вадзе, а яго сябры паплылі за ім у сваіх каноэ. Але цяпер яны ўжо не ўхвалялі на ўсе лады бугая. Веславаць было цяжка, і ўсе маўчалі. Крыху пазней яны наблізіліся да лысага вострава. Бугай спыніў сваё каноэ, і яно гайдалася на хвалях, пакуль ён аглядаў бераг. «Мястэчка, што трэба, падыходзіць», – сказалі яму сябры. «Давай з'ядзім рыбіну тут, а?» «Не, гэта дрэннае месца», – адказаў бугай. «Паплывём далей». Сябры рушылі ўслед за ім, і хутка яны падплылі да зялёнага вострава.